Bilirsiniz beyler, nikah kıyması kolay. Babası, sen, iki tane şahit. Akrabaların olsun, bu akrabalarsın olmasın. Nikahı kıyan kişi yeterli olur. Nikahı kıyan kişi babaya soruyor, babasına, kızın babasına soruyor. O kızını bu adama veriyor musun? Evet diyor. Diyor ki sana, sen kabul ediyor musun diye. Evet kabul ediyorum. Diyor ki ben sizi, senin kızını bu oğlanla evlendirdim. Sizin ittifak ettiğiniz mihra göre, anlaştığınız mihra göre şahitlere de şahitler oluyor. Bitti. Şahitler akrabalar olsun, akrabalar olsun olmayabilir. Önemli değil. Kız olmuyor hiçbir şekilde. İkincisi de evlilik kontratı yapmak istiyorlarsa siz de bilirsiniz. Bunun gereği varsa yapılır. Gereği yoksa yapılmaz. Bir İslam'a karşı aykırısı yoksa yapılmaz. O kolaydır. Cidden kolay bir konudur.